Że dobrym pomysłem jest picie napojów izotonicznych. Tutaj przestrzegam przed takimi napojami, jest taka seria bardzo kolorowych napojów izotonicznych. Większość, nie spotkałem żadnego, który byłby bez glukozy. Glukoza jest potrzebna do wysiłku, czyli powiedzmy te napoje są dobre pod koniec lub w trakcie wysiłku fizycznego. Jak mówią lekarze, w czasie upału warto też zastosować starą żeglarską metodę, czyli picie gorącej herbaty z solą. Nie obniża ona sztucznie temperatury organizmu, tak jak zimne napoje, przez które jeszcze bardziej odczuwamy gorąco, zapobiega też utracie wody, bo sól ją zatrzymuje. O 12 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Upały w prawie całej Europie, w Madrycie 35 stopni, w Atenach 33, cieplej niż u nas, także w Belgradzie, Moskwie czy Kijowie, ale Warszawa z 30 stopniami wyprzedza dziś na przykład Rzym, gdzie tylko 25 stopni. Najchłodniejsza europejska stolica to dziś Reykjavik, tam 15 stopni. Burzowo od Szwajcarii przez Austrię i Słowację po Polskę, po południu może zagrzmieć wszędzie, z wyjątkiem Podlasia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Biedronka zaskakuje codziennie. Kup 3 produkty, a zapłać jak za 2. Parówki wyborne, kup 3 opakowania po 250 gramów, a zapłać jak za 2. Tylko 7,17 za 3 opakowania. Napój Kubuś Play, różne smaki. Kup 3 butelki po 500 ml, a zapłać jak za 2. Jedynie 3,99 za 3 butelki. Tylko do środy. Sprawdź, czym jeszcze Cię zaskoczy. Biedronka, codziennie niskie ceny. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Anna Regulska, Gabriela Darmetko i Anna Mielewczyk. Witamy Państwa w trzeciej godzinie audycji. Do południa. So strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. 11.11 obiecywałam i to już czas najwyższy. Mam dla Państwa 5 książek Anny Herbich, Dziewczyny z Powstania. Proszę o SMS-y z hasłem dziewczyny, oczywiście. To znaczy, oczywiście, bez oczywiście. No i numer 71335, 71335, hasło dziewczyny, 5 książek do rozdania. Na tynku trzask cegieł, ksym słów. Z tego była cała Warszawa, trzcina, wapno, cegła, dachy. Czyli drzazgi, rozsypki, jak trafiało w to, to tryskało. Ile? Książki Dziewczyny z Powstania rozdane, dostaną je pani Joanna z Sopotu, Aldona z Biedruska i Ewa z Warszawy i panowie Tomasz z Łodzi i Przemysław z Sieradza. Jest jeszcze mail, który bardzo chciałabym państwu przeczytać. To jest mail od pani Anny. Mój ojciec urodził się w Warszawie w kwietniu 1944 roku. Przeżył powstanie tylko dzięki temu, że moja babcia kupiła dla niego litr mleka. Zapłaciła za mleko swoim brylantowym pierścionkiem zaręczynowym. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią. I jeszcze jedna opowieść Anny Herbich, autorki książki. Trochę o pisaniu książki, o tym, jak te powstańcze historie wpłynęły na nią. One cały czas są we mnie. Ja je cały czas przeżywam. Jestem z tymi kobietami bardzo zaprzyjaźniona. I powiem pani, że jak rozmawiałam właśnie z nimi i spisywałam historię, zbierałam materiały, to nasze rozmowy przypominały trochę takie babskie gadanie. Mimo tej różnicy pokoleń, to czułyśmy się jak takie przyjaciółki, które właśnie mówią o miłości. Było też dużo łez i takich momentów wzruszeń. Często musiałyśmy przerywać rozmowy, żeby do nich dopiero po kilku dniach wrócić, bo to było zbyt silne. Także i ja cały czas przeżywam tę historię i myślę o moich bohaterkach bardzo ciepło i myślę, że są, jeżeli mogę tak powiedzieć, jakąś taką częścią chyba mojej rodziny już. Dzięki nim doceniam to, że mogę wychować swoje dziecko w tak świetnych warunkach, w niepodległej Polsce, w wolnym kraju, gdzie mam dostęp do wszystkiego. I tu jeszcze chciałam pani powiedzieć, że te wszystkie historie można podsumować tym, co zawsze powtarza mi moja babcia. Ilekroć ktokolwiek z nas, czy właśnie z jej wnuków, czy dzieci, narzeka w jej towarzystwie. Pozwoli pani, że przytoczę fragment. Moje dzieci i wnuki regularnie mnie odwiedzają. Siadają przy stole i skarżą mi się na swoje kłopoty. A to coś nie wyszło w pracy. A to nie udało się czego załatwić w urzędzie. A to nie wypalił jakiś wyjazd. Patrzę wówczas na nich zdumiona i mówię. Czy twoje miasto jest bombardowane? Czy twojemu mężowi grozi śmierć od nieprzyjacielskiej kuli? Czy twoje dzieci głodują? Jeżeli nie, to nie masz powodu do narzekania. Wszystko inne jest moją błahostką. I to chyba jest takim moim przesłaniem do innych kobiet, że jeżeli nie ma powodów, to zresztą babcia to wszystko sama dobrze ujęła, już nie ma co tego komentować. Bo

28. Temat powstania warszawskiego na antenie radiowej Trójki oczywiście dopiero się rozpoczął. Ja szczególnie polecam jutro w popołudniowym Zapraszam do Trójki cykl taki Agnieszki Stępień o ludności cywilnej w powstaniu, niezwykle wzruszający i oddający atmosferę tamtych dni. Zabieram cię naprawdę. Przejedźmy się na drugą stronę tego, ja wiem. Pojedźmy tym pojazdem. Oby nie puste miasta, smutne wsie, speluny, w których nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt. O tak, przejedźmy się na pewno. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Musisz tam być.

Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment trzeci. Gdyby wtedy ktoś mnie o to zapytał, mogłabym zdradzić jej tajemnicę. Tajemnicę jej twarzy. Obie połówki były identyczne. Nie miało znaczenia, z której strony się na nią patrzy, czy ją fotografuje. Zawsze widziało się tę samą twarz. Regularną i bez rys. Idealny owal był dopasowany do miary w oku obserwatora i wypełniał spojrzenie bez jakiegokolwiek oporu. Tak łatwo się na nią patrzyło. Coś innego jednak było jej tajemnicą, lecz nie potrafiłam tego nazwać. Wzniosłyśmy cichy toast. Czy mam już zejść do swojej kajuty? Nie, jeszcze nie. Czarna luka. Ale w czerni wciąż docierał do mnie jej głos. Ciemny i powoli opisujący przyszłość i moje miejsce w niej. Będziesz moją towarzyszką. Potrzebuję towarzyszki, kogoś takiego jak ty, kto o nic nie prosi, ale chce mieć wszystko, na co spojrzy. Następnego dnia, podczas spaceru po ogrodzie zimowym, w którym od czasu do czasu przystawałyśmy przy wielkich oknach, żeby popatrzeć na szare i gęste od zimna morze, Greta zwierzyła mi się z demofobii, którą kilku amerykańskich lekarzy starało się wyleczyć. Efekt ich starań był jednak odwrotny, bo to właśnie lęk sprawił, że uciekła i schowała się w sklepiku tytoniowym, a później z twarzą ukrytą w dłoniach wsiadła do oczekującego na stacji auta, mimo że ludzie na peronie czekali na nią z kwiatami. Nic nie mogła na to poradzić. W takich chwilach zamieniała się w małą łanię, a cały świat w myśliwego. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. W dziale reklamy wyrywano sobie włosy z głowy, że po 3 latach w Hollywood wciąż nie wynajęła eleganckiej willi z basenem i kortem tenisowym, gdzie mogłaby pozować na sportowo jak skandynawska dziewczyna o atletycznych kształtach, którą przecież była. Coś takiego powiedzieli. Ale nigdy nie przydarzyło mi się nic gorszego niż to w Sztokholmie, żebym musiała się chować przed swoimi rodakami. Wciąż nie mogła się otrząsnąć po incydencie w sklepie z tytoniem. Najgorsze jest to, że dział reklamy tak dużo wymyśla. Stwierdziła i stanęła przy szybie oddzielającej ogród zimowy od pokładu, po którym można było spacerować. Zdaje się, że mają większą fantazję niż ci, którzy piszą dla mnie scenariusze. Urodziłam się według nich w chatce leśniczego w Norlandii, a odkryto mnie, gdy zwoływałam trzodę ze szczytu góry. A Nils Aster jest synem księcia z Orientu i ma największą kolekcję sreber na świecie. Ale już tydzień później mówią coś zupełnie innego. Nagle jestem słynną pianistką, która porzuciła karierę, podczas gdy Nils jest biedakiem żyjącym w namiocie na plaży. A John Gilbert wyzwał go na pojedynek. I oczywiście wszyscy byliśmy 100 razy zaręczeni, czasami ze sobą nawzajem, a czasami z którymś z europejskich książąt. Po drugiej stronie szyby stał polarnik, kapitan Moulin i kobieta w brązowym palcie, jak się okazało, jego siostra. Pomachali nam, zachęcając, byśmy przespacerowały się z nimi, ale byłyśmy zbyt lekko ubrane, ich postawione kołnierze i naciągnięte ronda kapeluszy świadczyły o tym, że jest zimno. Ale nie mam zamiaru tego dłużej znosić. Westchnęła Greta, uśmiechając się i jednocześnie machając przez szybę. Ach, w wytwórni jeszcze nikt o tym nie wie, ale planuję zniknąć. No more interviews. Mam dość fotografów, którzy czyhają przed damską toaletą. Zawróciła i ruszyłyśmy z powrotem wzdłuż równo przystrzyżonych drzewek pomarańczowych i małych skupisk wiklinowych mebli, gdzie siedzieli starsi panowie pogrążeni w lekturze gazety i popijali gorący bulion. Po chwili spacerowania w milczeniu zapytałam: i oni się na to zgodzą? Jeśli nie, to niech mnie wyrzucą. Zawsze mogę wrócić do domu. Zagrałam w 8 filmach i wszystkie były tak samo słabe. Najlepiej będzie, jeśli wrócę. Usiadła w jednym z wiklinowych foteli, jednocześnie odganiając służącego, który podbiegł, gdy tylko ją zobaczył. Stanęłam w pewnej odległości od niej, bo nie wiedziałam, czy chodziło o to, żebym ja też zniknęła. Aby mieć cokolwiek do roboty, podniosłam kartę dań z sąsiedniego stolika i udałam, że ją studiuję. Nie jesteś chyba głodna? Zdziwiła się, bo nie było jeszcze 11. Nie, zaciekawiło mnie, co jest do wyboru. Skłamałam. Na początek potrzebuję domu. Poklepała krzesło obok siebie, wskazując mi miejsce. Chcę, żebyś mi w tym pomogła. Ma to być mały dom, którego nikt nie znajdzie, rozumiesz? Najlepiej w górach. To będzie twoje pierwsze zadanie. Żałowałam, że nie mam przy sobie notesu i nie mogę tego zapisać. W ten sposób mogłabym jej pokazać, że poradzę sobie w tym nowym kraju ze wszystkim, co mi zleci. Stół musimy na razie zostawić w magazynie. To też twoje zadanie. Musi to być miejsce godne zaufania, bez zacieków. Stół mojego nieżyjącego przyjaciela jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam. Dom i magazyn. I służba. Ale najpierw oczywiście dom. Dom, magazyn, służba, pomyślałam. Między tymi trzema słowami rozpościerały się wielkie białe plamy i pochłaniały je częściowo. Nic z tego nie było trudne. Mogłam wynająć pośrednika mieszkaniowego i załatwić magazyn w trzech językach, używając 300 sylab na minutę. Trudność sprawiało coś innego. Coś, co przypominało szarą metalową szafkę na dokumenty. Mój wuj szukał jakiegoś papierka w szarej metalowej szufladzie i powiedział coś do księgowej, którą nie byłam ja, bo mnie tam nie było. Ja biegłam w słońcu za piłką tenisową albo dzwoniłam do biura pracy, szukając kucharki albo szofera, który znałby się choć trochę na ogrodnictwie. Ale muszą umieć milczeć, dodała Greta. Masz zmusić ich, żeby na piśmie zadeklarowali lojalność. Zagroź im sądem, jeśli coś zdradzą. Porządnie ich nastrasz. Żadnego opowiadania o mnie komukolwiek spoza domu. Dopilnuj tego. Jakaś dama w kapeluszu i futrzanym boa, która zerkała na nas od dłuższej chwili, układając pasjansa, teraz podniosła się i zaczęła szybko zbierać swoje rzeczy, a Greta, jakby właśnie na to czekała, również wstała. Podreptała przede mną w stronę drzwi na pokład, otworzyła je i zawołała: halo, halo! Do panny Moulin, która opalała się na jednej z ławek. Od zawietrznej jest cudownie! Odkrzyknęła Moulin i odwróciła się tak, byśmy mogły zobaczyć, że rozpięła palto. Idzie! Szepnęła Greta, a ja odwróciłam się i zobaczyłam, że dama w boa zbliża się do nas. Tak, ale bardzo powoli. Biegnij do kajuty i przynieś mi płaszcz, rozkazała Greta, po czym zniknęła na pokładzie. Tak oto wstąpiłam w rolę pomocnej przyjaciółki, która przez kolejne lata miała się sporo zmienić, ale w gruncie rzeczy pozostała taka sama. Kilka dni później poznałam damę w futrzanym boa, gdy chciałam wypożyczyć książkę, a ona pisała w bibliotece list do córki w Sztokholmie. Pragnęła jedynie przywitać się z Gretą i zamienić z nią kilka słów, ale kiedy to zaproponowałam, Greta się wystraszyła. Przecież jej nie znam. Chcę tylko podziękować. Ale za co? Niczego jej nie dałam. Owszem, twierdzi, że niezapomniane chwile. Nie chcę, to głupie. Wstyd mi. A teraz sobie pójdę. Maria Seweryn czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Kluby Trójki. Do południa. Trójkowo, filmowo. Do usłyszenia, mówi państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Powstańcy odznaczeni, trwają uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierowca, który śmiertelnie potrącił kolarza i ranił drugiego, stanie przed sądem. Biegli nie mają wątpliwości, że jechał niesprawnym samochodem. Jedni mówią, że to wielkie dzieła, inni, że tylko odbitki i kopie. Za chwilę w serwisie Trójki o wystawie we Wrocławiu, która kosztowała kilka milionów złotych. 70 lat temu do walki stanęło całe miasto, dziesiątki tysięcy żołnierzy podziemnej armii i setki tysięcy mieszkańców stolicy. Przez 2 miesiące stolica była wolną, Rzeczpospolitą, a jej granice przebiegały wzdłuż linii barykad. Tymi słowami powstańców warszawskich przywitał dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski. W Parku Wolności zaczęła się wyjątkowa uroczystość, na którą przyjechało z całego świata 1200 powstańców. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył im odznaczenia. Uprzejmie proszę wszystkich państwa o powstanie. Kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari zostali Alojzy Rzymkowski, pseudonim rotmistrz, batalion Sokół. Jerzy Stefan Szaniawski, pseudonim Słoń, batalion Pięść. Składamy dzisiaj hołd za waszą piękną służbę, za wierność polskiej wolności, za waszą determinację w walce i w cierpieniu, także w działaniu wychowawczym. Walczyliście o swoje, o nasze miasto, o Warszawę, o niepodległość całej Polski. Większość uczestników walk o Warszawę z 1944 roku ma już ponad 90 lat. Przyjechali m.in. z Australii, RPA, Kanady, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który potrącił dwóch rowerzystów. Do zdarzenia doszło w grudniu w okolicach Częstochowy. Jeden z kolarzy zginął, drugi został ranny. 49-latek stracił panowanie nad pojazdem, gdy przed jego samochód wybiegło zwierzę. Nawierzchnia była mokra i śliska, ale kierowca nie jest bez winy, tłumaczy prokurator Tomasz Uzimek. Stan techniczny samochodu był niewłaściwy z uwagi na całkowite zużycie bieżnika opony. Ustalono, że bezpośrednią przyczyną wypadku było nagłe wtargnięcie dzikiego zwierzęcia na jezdnię. Jerzy L., omijając zwierzę, kierował niesprawnym technicznie samochodem, co miało wpływ na utratę panowania nad pojazdem i potrącenie rowerzysty. Kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, groził mu do 8 lat więzienia. Zaczął się drugi proces dwóch najwyższych rangą żyjących przywódców Czerwonych Kmerów. Jeden z nich ma 88, drugi 83 lata. Są już sądzeni za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Teraz odpowiadają za ludobójstwo na Wietnamczykach i muzułmańskiej mniejszości. Prokuratorzy domagają się dożywocia dla obu byłych przywódców. A procesy dotyczące przywódców zbrodniczego kambodżańskiego systemu, który pochłonął około 2 milionów ofiar, toczą się latami. Jedynym skazanym do tej pory jest naczelnik więzienia, w którym torturowano ludzi. Dostał dożywotnie więzienie. Zajmujący się procesami trybunał działający pod patronatem ONZ-u wielokrotnie już był krytykowany za powolne procedury. Teraz w serwisie Trójki próba odpowiedzi na pytanie, czy zapowiadane jako arcydzieła światowej sztuki prace prezentowane w Muzeum Architektury we Wrocławiu to wyłącznie reprodukcje, odbitki i kopie. Miasto szumnie zaprasza mieszkańców na wystawę Tauromachia, walka byków, reklamując ją jako niezwykły zbiór dzieł Picassa, Dalego i Goi. Ale już po otwarciu ekspozycji pojawiły się znaki zapytania co do jakości tych prac. A wątpliwości ma m.in. Dorota Monkiewicz, szefowa Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. Możemy tam zauważyć, nie wiem, grafikę numer 100, któryś z nakładu ponad 200 sztuk. Czyli takie, które można kupić w sklepie czy w takiej słabszej galerii tam za kilkaset euro. Albo mamy wręcz do czynienia z odbitkami, które powstały po śmierci artystów. To jest najbardziej uderzające na tej wystawie. Za wystawę odpowiedzialna jest Galeria Miejska we Wrocławiu. Jej szef Mirosław Jasiński zapewnia, że to jest ekspozycja wybitna. Jest to prawdą, bo po pierwsze, zaraz, no Sidwell Art 79, jaka reprodukcja, przecież nie ma takich kompletów. Carmen, gdzie pani kupi komplety? Według pana te dzieła mają dużą wartość. Tak, no wie pani, takiej ilości dzieł naraz nie było. Bilet na wystawę kosztuje 40 zł. Jej organizacja kosztowała Wrocław co najmniej 3 miliony złotych. Większość tych pieniędzy dostały dwie kuratorki z Czech i Włoch. 4 lata temu zaprezentowały one w Pradze wystawę Modiglianiego i wtedy także podważano autentyczność większości wystawianych prac. Teraz to wszystkie informacje w Trójce, kolejne o 13. Na mapach synoptyków sporo ostrzeżeń. W całej Polsce upały, najgoręcej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzeżenia dotyczą także burz. Te mogą wystąpić dzisiaj w całym kraju. Najmocniej zagrzmi po południu w Wielkopolsce, Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.